السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ریفریشر کورس کا آخری دن ہے. ہری نی ادلا ہری ترآہر ریفریشر کورس. خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا قرآن کریم کا، حدیث کا، کلام، اردو اور لیکچرز کے تمام نصاب مکمل ہو چکے ہیں. Dengan kurnia Allah Ta'ala, pelajaran kita berkenaan dengan Al-Quranul Karim, hadis, kitab-kitab Hadrat Masih Wassalam, Urdu, dan ceramah sudah lengkap, selesai. Do lectures baki hain jo aaj honge. Jadi masih ada dua lecture, ceramah yang masih tersisa hari ini. ان میں سے پہلا لیکچر تاریخ احمدیت کا خلاصہ ہے. Itu dari ceramah tersebut yang pertama adalah ringkasan dari sejarah Ahmadiyah. احمدیت کا آغاز 1889 میں ہوا. Ahmadiyah dimulai pada tahun 1889. جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ کو لدھیانہ میں بیعت لینے کا آغاز فرمایا. Ketika حضرت مسیح موعود علیہ السلام mulai mengambil بیعت pertama di لدھیانہ. بیعت کے بعد، setelah bayat, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1890 اور 91 میں تین کتب تحریر فرمائی. Maka beliau alaihi salatu wassalam menulis tiga buah buku pada tahun 1890 dan 1891. Fatih Islam, Tauziyah Maram, اور Azala Awham. Yaitu Fatih Islam, Izala Awham, dan Tauziyah Maram. ان کتب میں حضور نے وفات مسیح کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ مسیح ناصری وفات پا چکے ہیں اور میں ان کے مسیل کے طور پر آیا ہوں. Di dalam buku-buku tersebut beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan mengenai kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau menyatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam sudah wafat, dan tentang kedatangan beliau alaihissalam yang kedua kali, beliaulah sebagai Isa al-Masih. یہ عقیدہ کیونکہ مسلمانوں کے مروجا عقائد کے خلاف تھا لہذا حضور کی مخالفت شروع ہو گئی. Karena pemahaman ini bertentangan dengan pemahaman yang sudah umum di kalangan umat Islam, oleh karena itu beliau mulai mendapatkan penentangan. Kufar ke fatwa lagaye gaye. Beliau difatwakan sebagai kafir. Is par huzur ne 1891 Desember mein mashwara ke liye ek majlis bulai. Oleh karena itu beliau pada bulan Desember 1891 mengundang warga jemaat untuk musyawarah. میں اس سے پہلے کی اور ان تمام واقعات کی تفصیلات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. Saya sebelum ini telah menjelaskan mengenai secara rinci. اس لیے اب صرف میں اشارتاً بیان کرتا جاؤں گا. Oleh karena itu apa yang saya akan jelaskan hanya sebagai isyarat atau ringkasan. جو تفصیلات پہلے بیان کر چکا ہوں وہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا. Jadi ringkasan yang sudah saya jelaskan sebelum ini tidak akan saya ulangi. کیونکہ وقت کم ہے. Karena waktu sudah sangat singkat. تو حضور نے مشورہ کے لیے ایک مجلس ملائی، یہی جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کا آغاز تھا. Beliau mengundang untuk bermusyawarah dan itulah kemudian yang menjadi permulaan jalsa salana jemaat. Iske baad agle chand saalon mein mukhtalif mubahison ka aagaaz hua. Setelah itu maka pada setiap tahun terjadi berbagai macam dialog. ये मुबाहसे मुसलमानों के साथ भी हुए और ईसाइयों के साथ भी हुए. Dialog ini terjadi di kalangan dengan umat Islam maupun dengan orang-orang Kristen. इसके बाद 1896 का अहम वाक्या यह है कि हजूर की पेशगोई के मुताबिक आथम मारा गया. Dan pada tahun 1896 merupakan tahun yang bersejarah karena sesuai dengan nubuatan dari Hadrat Masih Maud Salam, Atham meninggal. 1897 में लेखराम भी मारा गया. Pada tahun 1897 लेखराम juga meninggal. इन्हीं सालों में हजूर ने मुबाहले का चैलेंज भी दिया. Pada tahun itu pun beliau melaksanakan tantangan mubahala. इसके बाद 1900 में खुतबा इलाहमिया का अजीम शान निशान जाहिर हुआ. 1900 पूरा अच्छा. Dan pada tahun 1900 खुतबा इलाहमिया का तारीखी अजीम निशान yaitu merupakan suatu sejarah yang sangat masyhur yaitu tentang khutbah ilhamiyah. 1901 में हिंदुस्तान में मर्दम शुमारी हुई. Pada tahun 1901 terjadi dilaksanakannya cacah jiwa di India. इस मौका पर जमात अहमदिया का नाम बकायदा जमात अहमदिया रखा गया और उसका इंदराज करवाया गया. Dan pada tahun itu pun nama yang diusulkan untuk jemaat kita adalah Jemaat Ahmadiyah dan didaftarkan. Hazur ne tafsir nawisi ka challenge diya. Tafsir likhne ka. Acha acha. Kemudian beliau mengajukan tantangan untuk menulis tafsir. Mukhtalif challenges logon ko diye. Dan tantangan beliau telah ajukan ke berbagai orang. Jo aaj tak qaim hai lekin koi unka jawab nahi de saka. Dan sampai sekarang tantangan itu masih tetap berlangsung, tetapi sampai sekarang pun tidak ada yang berani mengajukan tantangan, menjawab tantangan. Khuda Taala se musalsal wafat ki khabrein paakar Hazur ne 1905 mein Risala Al Wasiyah tahreer farmaya. Dan karena Allah Taala sudah berkali-kali menjelaskan tentang kewafatan beliau, maka pada tahun 1905 beliau menulis Risala Al Wasiyah. Jismein Hazur ne do azim shan nishanon aur kudraton ke zuhur ki khushkhabri di. Di dalamnya beliau menuliskan tanda-tanda dan dua kabar gaib yang beliau sampaikan di dalamnya. Ye dono khabrein do azim shan nishanon ke mutalliq thin jo do azim nizam duniya mein qaim hone the, yaitu berkenaan dengan yaitu tanda-tanda yang besar, yaitu tentang akan adanya suatu sistem yang besar di dunia ini. Ek khilafat ka nizam tha aur ek wasiyat ka nizam tha, yaitu yang pertama adalah nizam khilafat dan yang kedua adalah nizam wasiat. Isi saal Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian ki buniyad rakhi gayi. Dan pada tahun ini juga dasar tentang Anjuman Ahmadiyah diletakkan di Qadian. Iske 2 saal ke baad Hazrat Aqdas Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam 1908 mein wafat pa gaye. Dan kemudian pada 2 tahun kemudian 1908 Hadrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam wafat. आपकी वफात के बाद setelah beliau wafat आपकी पेशगोई और खुशखबरी के मुताबिक sesuai dengan khabar gaib dan khabar gembira dari beliau Hazrat Khalifatul Masih Awwal رضی اللہ تعالی عنہ Hazrat Al-Haj Hakim Maulvi Nuruddin Sahib مقرر ہوئے yaitu telah ditetapkan Hadrat Al-Haj yaitu Hakim Nuruddin आपने जमात के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए बहुत से इकदामात किए yaitu setelah beliau ini menjadi khalifah, maka beliau makin memperkuat nizam jemaat. Aapke daur mein jemaat ne bahut tarakkiyat dekhi. Jemaat melihat atau menyaksikan banyak sekali kemajuan di zaman khalifahan beliau ini. Aapne Baitul Mal ka qiyam farmaya. Beliau mendirikan Baitul Mal. Qadian mein pehli public library qaim farmayi. Dan mendirikan perpustakaan umum pertama kali di Qadian. Waizine silsila ka baqaida taqarrur kiya. Dan juga para mubalik Ahmadiyah telah beliau tetapkan pada waktu itu. 1909 mein Madrasah Ahmadiyah ki buniyad rakhi. Dan pada tahun 1909 meletakkan dasar mengenai Madrasah Ahmadiyah. Isi saal Sikhon mein tabligh ke liye Qadian se ek akhbar Noor jari farmaya. Dan pada masa itu juga di Qadian diterbitkan majalah untuk bertabligh pada orang-orang Sikh dengan nama ya Lud Nur dengan nama Nur ya, surat kabar Nur. Isi saal ke akhir par Islam par hone wale itrazat ke rad ke liye ek committee muqarrar ki. Dan juga pada tahun itu pun beliau mendirikan satu komite untuk menjawab penentangan-penentangan terhadap Islam. 1910 mein ek aur akhbar Al Haq jari farmaya. Pada tahun 1910 beliau menerbitkan lagi surat kabar baru dengan nama Al Haq. Masjid Nur ki buniyad rakhi gayi. Dan meletakkan batu pertama Masjid Nur. Ek risalah Ahmadi jari kiya gaya. Dan juga menerbitkan sebuah risalah yang dengan nama Ahmadi. 1911 mein Anjuman Ansarullah qaim ki gayi. Pada 1911 didirikan Anjuman Ansarullah. Yahan main thodi si wazahat kar lu, is Anjuman Ansarullah ka matlab Majlis Ansarullah nahi hai. Ingin saya jelaskan bahwa Anjuman Ansarullah ini bukan Majlis Ansarullah. Majlis Ansarullah jo zali tanzim hai uska qiyam 1940 mein hua. Karena Majlis Ansarullah yang merupakan badan bagi laki-laki jemaat yang berumur lanjut itu didirikan 1940. Ye ek committee thi jiska naam Anjuman Ansarullah tha. Ini merupakan satu panitia atau tim yang dinamakan Anjuman Ansarullah. 1912 mein Talimul Islam High School ki buniyad rakhi gayi. Tahun 1912 diletakkan batu pertama untuk Ta'limul Islam. 1913 mein Akhbar Al-Fazl ki buniyad rakhi gayi. Tahun 1913 dimulainya penerbitan surat kabar Al-Fazl. Ji. Al-Fazl. Aur isse agle saal Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu wafat pa gaye. Dan pada tahun berikutnya Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu wafat. Hazrat Sahibzada Mirza Mahmud Ahmad Sahib Khalifatul Masih Sani ke taur par muntakhib hue. Dan kemudian terpilihlah Hazrat Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalifatul Masih yang kedua. Aapka daur bhi tarakkiyat se mamur hai. Selama masa kekhilafahan beliau merupakan masa-masa kemajuan bagi jemaat. Aapne intikhab ke foran baad majlis-e-shura ka qiyam farmaya. Segera setelah beliau terpilih, maka beliau langsung mendirikan badan majlis musyawarah. Pehle saal hi Ahmadiyya Mission London ka qiyam hua. Dan pada tahun pertama itu juga langsung didirikan misi di London, misi jemaat di London. Isse agle saal Ceylon aur Mauritius ka mission qayam hua. Pada tahun berikutnya di Sri Lanka dan di Mauritius didirikan juga misi jemaat. 1916 mein Minaratul Masih ki takmil hui. Tahun 1916 disempurnakannya pembangunan Minaratul Masih. 1919 mein Sadr Anjuman Ahmadiyya mein Nazaraton ka qayam hua. Pada tahun 1919 dibentuklah bagian-bagian di Sadr Anjuman yang disebut Nazarat. 1921 mein Amerika aur Afrika ke mumalik mein Daawat-e-Allah ka aghaz hua. 1921 dimulainya pertabligan di Amerika dan di Afrika. 1922 mein Majlis-e-Mashawarat ka baqaida aghaz hua. Tahun 1922 secara resmi dimulainya sistem majelis musyawarah. Isi saal Lajna Imamullah ka qayam hua. Dan pada tahun ini pun didirikannya badan Lajna Imamullah. 1923 mein Masjid Aqsa Qadian ki tausih hui. Tahun 1923 dilakukan perluasan Masjid Aqsa di Qadian. 1924 mein Huzur pehli dafa safar Europe ke liye tashreef le gaye. Dan pada tahun 1924 pertama kali beliau melaksanakan kunjungan ke Eropa. 1925 mein qaza ka mahkama jari hua. Tahun 1925 dimulainya badan qadi qada. 1925 ka saal aap logon ke liye bhi ahmiyat ka hamil hai. Dan tahun 1925 bagi tuan-tuan pun merupakan tahun yang bersejarah. Yahi wo saal hai jab Indonesia ka mission qayam hua. Pada tahun inilah misi Ahmadiyah di Indonesia berdiri. 1926 mein Ahmadi Masturat ke liye risala misbah jari hua. Tahun 1926 diterbitkan pertama kali majalah khusus untuk perempuan Al-Misbah. 1928 mein Jamia Ahmadiyah ka iftitah hua. Tahun 1928 dimulainya Jamia Ahmadiyah. Isi saal Siratul Nabi ke jalson ka aghaz hua. Dan juga pada tahun ini dimulainya jalsa ataupun peringatan Siratul Nabi. Ye baat bhi yaad rakhne wali hai. Dan harus diingat hal ini ke puri duniya mein Siratul Nabi ke jalson ka aghaz Jamaat Ahmadiyya ne kiya tha. Bahwa peringatan Siratul Nabi di seluruh dunia dimulai oleh Jamaat Ahmadiyya. Isse pehle logon ko ye pata nahi tha ke Siratul Nabi ke bhi jalse karne chahiye. Sebelumnya tidak ada orang yang mengetahui bahwa perlu dilaksanakannya peringatan Siratul Nabi. Agarche ke iske baad jab unko pata chala to unhone bilkul naye bidat ke rang mein ye jalsa shuru kar diye aur maulud manana shuru kar diya. Setelah mereka mengetahui adanya peringatan yang kita lakukan itu, mereka meniru tapi menamakannya dengan kegiatan yang bid'ah, yaitu maulud. Jabke jo asal maksud tha usko chhod diya. Dan maksud yang utama mereka tinggalkan. Asal maksud ye tha ke Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki sirat ko ujagar kiya jaye aur us par amal kiya jaye. Padahal tujuan utama ialah agar supaya sejarah hidup beliau terus-menerus diulang dan diamalkan. 1931 mein Hazrat Musleh Maud رضی اللہ تعالی عنہ ko All India Kashmir Committee ka sadr muntakhib kiya gaya. Pada tahun 1931 Hadrat Khalifatul Masih kedua Radhi Anhu dipilih sebagai ketua komite All India Kashmir Committee. Komite All India Kashmir. 1934 mein Tahreek-e-Jadid ki Ilahi Tehreek ka aghaz hua. Tahun 1934 dimulainya gerakan Ilahi yaitu Tahreek Jadid. 1938 mein Khudamul Ahmadiyya aur Atfalul Ahmadiyya ki majlis jari hui. Tahun 1938 dibentuknya Majlis Khudamul Ahmadiyya dan Atfalul Ahmadiyya. 1939 mein Nasratul Ahmadiyya ka qayam hua. Tahun 1949 didirik Juntalis. Apa, tahun 1940 Untalis 39 ya, 1939 didirikannya Majelis Nasiratul Ahmadiyah. 1940 में Majelis Ansarullah कायम हुई. Pada tahun 1940 Majelis Ansarullah didirikan. 1943 में इफ्ता कमेटी कायम हुई. Pada tahun 1943 Komite Ifta didirikan. 1944 में हुजूर ने मुस्लिम मौद होने का दावा फरमाया. Dan tahun 1944 beliau mendawakan diri sebagai al-musyi al-maud. 1944 में तालीमुल इस्लाम कॉलेज का अहया हुआ. Dan juga तालीमुल इस्लाम कॉलेज juga dimulai 1944. ये कायम नहीं हुआ, अहया हुआ है. इससे पहले ये कॉलेज कायम था लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से बंद हो गया था. Jadi bukan didirikan pertama kali, sudah berdiri sebelumnya, tapi karena suatu sebab tidak bisa diteruskan, maka dimulai lagi pada tahun 1944. Dusri Jange Azim ke ikhtitam par 1945 mein puri duniya mein tabligh ke liye muballighin ka ek bahut bada wafd rawana hua. Itu pada ye Jange Azim ke baad. Dusri Jange Azim ke baad. Jadi setelah perang dunia kedua, maka pada tahun 1945 dalam jumlah yang sangat besar para mubalig Ahmadiyah dikirim ke berbagai belahan dunia. 1948 में रब्वा का कायम अमल में आया. Tahun 1948 didirikannya kota Rabwa. 1950 में मरकजी अजमनों के दफातर रब्वा में कायम हुए. Dan pada tahun 1950 kantor-kantor anjuman didirikan di Rabwa. 1955 में हुजूर दूसरी दफा यूरोप तशरीफ ले गए. Dan 1955 हुजूर berkunjung lagi yang kedua kali ke Eropa. 1957 में तफसीर सगीर शाया हुई. Tahun 1957 diterbitkannya Tafsir Saghir. 1957 में हुजूर ने वक्फे जदीद का ऐलान फरमाया. Pada tahun 1957 beliau mengumumkan mengenai gerakan Waqfi Jadid. Aur 1965 mein Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu wafat pa gaye. Dan pada tahun 1965 beliau Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu wafat. Aapki wafat ke baad Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad Sahib Khalifatul Masih Salis muntakhib hue. Dan setelah wafatnya beliau radhiyallahu anhu, maka terpilihlah Hazrat Mirza Hafiz Nasir Ahmad sebagai Khalifatul Masih ketiga. Aur khilafat salisa ka daur shuru hua. Dan mulailah masa khilafat salisa. Aapne apne khilafat ke aghaz mein hi ek tahreek farmayi. Di permulaan khilafat beliau, beliau telah mengumumkan satu gerakan. हुजूर ने फरमाया कि तमाम दुनिया में हर जमात का अमीर इस बात का जिम्मेदार है कि आइंदा से कोई अहमदी भूखा ना सोए. Yaitu gerakan pertama yang beliau umumkan ialah para amir di seluruh amir jemaat seluruh dunia harus menjamin bahwa tidak ada seorang Ahmadi pun yang tidur dalam keadaan lapar. इसी साल हुजूर ने फजल उमर फाउंडेशन की तहरीक फरमाई और उसका कायम फरमाया. Dan pada tahun ini juga beliau mendirikan yayasan Fadli Umar. इसके बाद हुजूर ने वक्फ बाद रिटायरमेंट की तहरीक फरमाई. वक्फ बाद रिटायरमेंट की जब रिटायर हो जाते हैं आम अच्छा वक्फ ये उसके बाद वक्फ करें. Pada tahun ini juga beliau menggerakkan वकफ setelah pensiun. इसी साल हजरत अकदस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की एक और पेशगोई पूरी शान के साथ पूरी हुई. Pada tahun ini juga lah kabar gaib dari Hadrat Masih Maud alaihissalam sempurna secara secara istimewa. हजूर को खुदा ताला ने बताया था कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे. Yaitu Huzur alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala bahwa raja-raja akan mengambil berkat dari pakaianmu. Pehli dafa 1965 mein ye peshgoi puri hui. Dan pada tahun 1965 kabar gaib ini sempurna pertama kali. Jab Gambia ke Sir FM Sangate ne Hazrat Masih Maud Asad-Islam se ke kapdon se tabarak hasil kiya. Yaitu ketika Gubernur Jenderal Gambia Singhate menerima potongan pakaian sebagai tabaruk, pakai potongan pakaian Hadrat Masih Maud Salam sebagai tabaruk. Iske baad ye peshgoi kai dafa puri ho chuki hai lekin pehli dafa 1965 mein puri hui thi. Setelah itu memang berkali-kali kabar gembira ini terpenuhi, tetapi pertama kali terpenuhi tahun 1965. 1966 mein huzur ne talimul quran ki tahreek farmayi. Tahun 1966 huzur menggerakkan talimul quran. Isi saal ek maah ke baad huzur ne waqfe arzi ki tahreek farmayi. Dan pada tahun ini juga sebulan kemudian beliau menggerakkan waqfi ardi. Isi saal huzur ne bad rasoom ke khilaf jihad ka elan kiya. Dan juga pada tahun ini beliau menyerukan jihad terhadap cara-cara yang buruk ataupun akhlak yang buruk. Isi saal Masjid Aqsa Rabwah ki buniyad rakhi gayi. Pada tahun ini juga diletakkan batu pertama Masjid Aqsa Rabwah. 1968 mein Canada mission ka mein baqaida jamaat qaim hui. Tahun 1968 misi jemaat di Kanada secara resmi didirikan. 1970 mein Rabwah mein Khilafat Library ka qiyam hua. Tahun 1970 di Rabwah didirikannya Khilafat Library, perpustakaan khilafat. ...1970 mein hi huzur Europe aur uske baad Afrika ke daura par tashreef le gaye. Tahun 1970 huzur melaksanakan kunjungan ke Eropa kemudian ke Afrika. Is daura ke dauran mukhtalif mumalik ke sadron ne huzur se mulaqat ka sharaf hasil kiya. Dan pada kunjungan beliau inilah banyak sekali kepala-kepala negara mendapatkan berkat ketemu berjumpa dengan huzur. Isi daura ke dauran Gambia mein huzur ne khuda taala se khabar paakar Nusrat Jahan scheme ka aagaaz farmaya. Dan pada tahun ini pun ketika berada di Gambia menerima dari Allah taala suatu gerakan yang beliau namakan sebagai gerakan Nusrat Jahan. 1970 mein hi World Ahmadiyya Medical Association ka qiyam hua. World Ahmadiyya Medical 70 pada tahun 1970 didirikannya persatuan dokter-dokter Ahmad di seluruh dunia. 1971 mein Ahmadiyya Darul Zikr Jakarta ka iftitah hua. Ahmadiyya Darul Zikr Jakarta 71. Acha. Dan pada tahun 1971 Darul Zikir Rabwah Jakarta. Jakarta kaun se? Aapki main masjid jo hai Baitul Zikr wahi. Acha Jakarta. Usko masjid kehte hain aap. Acha. Tahun 1971 didirikannya masjid yaitu disebut Baitul Zikir, namanya Masjid Al Hidayah Jakarta. 1973 mein huzur ne 7 sala jobli mansuba ka elan farmaya. 73 abhi wo indianus tar. Tahun 1973 huzur mendirikan gerakan ataupun badan peringatan 100 tahun jemaat. 1975 mein huzur ek dafa phir Europe ke daura par tashreef le gaye. Dan kemudian 1975 beliau mengunjungi kembali negara-negara Eropa, jemaat-jemaat di Eropa. Is daura ke dauran kai mission houses aur masajid ka qiyam amal mein aaya. Dan pada kunjungan beliau ini banyak sekali masjid dan rumah misi yang didirikan. 1978 में लंदन में कसरे सलीब कॉन्फ्रेंस हुई। Pada tahun 1978 di London dilaksanakan konferensi penyaliban, yaitu tentang selamatnya Nabi Isa dari penyaliban. Jisme Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah ne khitab farmaya. Pada kesempatan itu Hazrat Khalifatul Masih Salis berpidato. Aur is mauka par Huzur ne British Council of Churches ko challenge diya. Dan pada tahun ini beliau memberikan tantangan kepada komite gereja-gereja di Inggris. 1979 yeah. Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah ki ek aur peshgoi puri hui. Pada tahun 1979 satu lagi kabar gaib dari Hadrat Masih Masalam sempurna. Jab Iran mein shahnshahiyat khatam hui, yaitu ketika sistem shahnshah di Iran habis. Hazrat Masih Maud Rasulullah ko ilham hua tha, tazalzul dar iwane kisra uftad. Yaitu Hadrat Masih Masalam menerima ilham dari Allah Ta'ala dalam bahasa Farsi, yaitu jiska matlab ye hai tha ke Iran ke jo mahallat hain unme zalzala aa gaya hai, yaitu bahwa terjadi goncangan di istana di Iran, jo unke mahallat hain, jo unki hukumat hai usme, yaitu maksudnya pemerintahan Iran itu goncang. 1979 में अहमदिया मिशन हाउस कैलगरी कनाडा का इफ्तिताह हुआ। Dan juga tahun 1979 misi jemaat Ahmadiyah di Calgary Kanada didirikan. इसी तरह खिलाफत सालसा के दौर में बेशुमार मसाजिद का कायम अमल में आया। Dan dengan demikian banyak sekali masjid-masjid yang didirikan selama khilafat Salisa. 1981 में हुजूर ने जमात को सितारा अहमदियत अता फरमाया। Tahun 1981 हुजूर menghadiahkan bendera yang disebut sitara Ahmadiyah kepada jemaat. ये सितारा अहमदियत वही है जो आपके यहाँ मस्जिद के बाहर लगा हुआ है। Sitara Ahmadiyah itulah yang gambarnya diletakkan atau ditempelkan di depan masjid sini An-Nasr. Isse agle saal 1982 mein Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah wafat pa gaye. Dan pada tahun berikutnya yaitu 1982 Hazrat Khalifatul Masih Salis wafat. और हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहेब रहमतुल्लाह ताला बतौर खलीफतुल मसीह राबे मुंतखब हुए। Dan kemudian setelah wafat beliau maka Hazrat Mirza Tahir Ahmad terpilih sebagai Khalifatul Masih Ar-Rabi. आप के दौर के आगाज में ही आपने स्पेन का दौरा फरमाया। Pada permulaan masa khilafat beliau, beliau mengunjungi Spanyol. Jahan Huzur ne Masjid Bisharat Spain ka iftitah farmaya. Dan beliau meresmikan masjid jemaat di Spanyol. Iske baad Huzur ne Bayutul Hamad Mansuba ka elan farmaya. Setelah itu beliau mengumumkan mengenai gerakan Bayutul Hamd. जिसके तहत हजूर ने फरमाया कि कम अज कम इब्तदाई मरहला में 100 घर बनाए जाएंगे जो गरीब अहमदियों को दिए जाएंगे। यही तो पदा permulaan sekali beliau mengumumkan bahwa di awal tahun gerakan ini sekurang-kurangnya didirikan 100 rumah yang dihadiahkan kepada orang-orang miskin jemaat Ahmadiyah. 1983 में हजूर ने तबलीग की अजीम शान मुहिम का आगाज फरमाया। Tahun 1983 beliau memulai suatu gerakan rencana gerakan pertabligan di dalam jemaat. इसी साल हजूर मशरक बईद और ऑस्ट्रेलिया के दौरा पर तशरीफ ले गए। Pada tahun inilah beliau melakukan kunjungan ke timur jauh dan juga ke Australia. 1984 में حضور نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک وائٹ پیپر جاری ہوا تھا جس کے جواب میں خطبات کا سلسلہ جاری فرمایا. Tahun 1984 ketika ada suatu pernyataan dari pemerintah Pakistan yang disebut white paper, untuk menjawab itu beliau memulai satu mata rantai khutbah untuk menjawabnya. یہ خطبات زہق الباطل کے نام سے شائع شدہ موجود ہیں. Dan rangkaian khutbah ini sudah diterbitkan dengan nama زہق الباطل. 1986 میں حضور نے اسیران اور شہدائے احمدیت کی فیملیز کے لیے سیدنا بلال فنڈ کا اجرا فرمایا. تاون 1986 حضور memulai suatu gerakan yang disebut Bilal Fund untuk orang-orang jemaat. 1987 میں وقفے نو کی تحریک جاری ہوئی. 1987 dimulainya gerakan wakaf no. اسی سال نائجیریا کے دو اور بادشاہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں کا تبرک حاصل کیا. Pada tahun ini dua lagi raja di Nigeria yang menerima tabaruk berupa pakaian dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. 1988 میں حضور نے مغربی افریقہ کا دورہ فرمایا. Tahun 1988 beliau mengadakan kunjungan ke Afrika. اسی سال حضور نے تمام جماعت احمدیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مخالفین اور معاندین کو مبائلہ کا چیلنج دیا. Pada tahun 1988 inilah dengan mengatasnamakan seluruh warga jemaat beliau mengadakan tantangan mubahala. 1988 میں مشرقی افریقہ کا حضور نے دورہ فرمایا. 1988 beliau mengadakan kunjungan ke Afrika Timur. مشرقی نا جی مشرقی افریقہ تیمور. 1889 میں جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال پورے ہوئے. Dan tahun 1889 جماعت احمدیہ berusia 100 tahun. چنانچہ 100 سالہ جشن تشکر منایا گیا. Dan kemudian dilaksanakannya peringatan tasyakur 100 tahun jemaat. اسی سال حضور کی ایک رویا فرائیڈے دا 10th پوری ہوئی. Dan pada tahun ini pun حضرت مسیح رابع کی اچھا pada tahun ini pun sempurnanya ruya yang disaksikan oleh huzur yang keempat rahmatullah alai yaitu Friday the 10th. Jadi 10 November 1989 ko diware Berlin girai gayi, ye juma ka din tha. Yaitu pada tanggal 10 Desember 1989 dinding Berlin diruntuhkan dan itu bertepatan tanggal 10 hari Jumat. 1991 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے قادیان کا سفر اختیار فرمایا. 1991 حضور mengunjungi قادیان. 1947 کے بعد یہ کسی بھی خلیفۃ المسیح کا پہلا دورہ تھا. Dan ini merupakan kunjungan pertama Khalifah Ahmadiyah setelah 1965. 1992 میں پہلی دفعہ سیٹلائٹ کے ذریعہ حضور کا خطبہ یورپ میں سنا گیا. Dan 1982 mula pertama khutbah huzur didengar melalui satelit. اسی سال جلسہ سالانہ برطانیہ بھی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا. Dan pada tahun ini pun dimulainya diperlihatkannya jalsa salana Inggris melalui satelit. اسی سال چند ماہ کے بعد حضور کے خطبات دنیا کے 4 بڑے اعظموں میں دکھائے جانے لگے. Dan pada tahun ini juga khutbah huzur diperdengarkan ke 4 benua di dunia melalui satelit. 1993 میں عالمی بیعت کا آغاز ہوا. Pada tahun 1993 dimulainya bayat internasional. Isi saal alami darsul Quran ka bhi aghaz hua. Dan pada tahun ini juga dimulainya daras Al-Quran internasional. 1994 mein MTA ki nashriyat ka baqaida aghaz hua. Dan tahun 1994 dimulainya penyiaran MTA secara resmi. Aur 2000 mein Huzur ne Indonesia ka daura farmaya. Dan pada tahun 2000 Huzur mengunjungi Indonesia. Ye kisi bhi Khalifatul Masih ka Indonesia ka pehla daura tha. Dan ini merupakan kunjungan pertama Khalifatul Masih ke Indonesia. 2003 mein Huzur ne Maryam Shadi Fund ka ijra farmaya. Pada tahun 2003 Huzur memulai gerakan Maryam Fund untuk ya. Ye un gharib bachiyon ki shaadi ke liye fund muqarrar kiya gaya jinke walidain ghurbat ke baais apni bachiyon ki shaadi ka intizam nahi kar pate. Yaitu gerakan atau yayasan ini diperuntukkan bagi pembiayaan pernikahan putri-putri jemaat dari keluarga miskin yang karena kemiskinan orang tuanya mereka tidak bisa membiayai pernikahan putri-putri mereka. Iske baad isi saal Hazrat Khalifatul Masih Rabbe rahmahullah wafat pa gaye. Dan pada tahun ini beliau rahmatullah alaih wafat. Aur Hazrat Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib Khalifatul Masih Al-Khamis muntahib hue. Dan pada tahun inilah Hazrat Mirza Masroor Ahmad terpilih sebagai Khalifatul Masih Al-Khamis. Ye ek aham mauka tha. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat penting atau peristiwa sangat penting. Pehla mauka tha ke Islam mein panchvi khilafat ka ijra hua. Karena di dalam Islam inilah mula pertamanya ada khalifah yang kelima. Pehla mauka tha ke jab duniya ne alamgir taur par MTA ke zariye kisi khalifah ki bayat ki. Dan juga mula pertama ketika pembaiatan seorang khalifah di dalam jemaat yang disaksikan oleh seluruh dunia. Huzur ne 2003 mein hi Kanada mein Jamia Ahmadiyah ka iftitah farmaya. Dan pada tahun 2003 lah beliau memulai mendirikan Jamia Ahmadiyah di Kanada. Isi saal Huzur ne ek dafa phir Ahmadi doctors ko waqf ki tahreek farmayi. Dan pada tahun ini pun beliau memulai lagi gerakan wakaf bagi dokter-dokter Ahmadi. Isi saal Huzur ne Tahir Foundation ka qayam farmaya. Dan pada tahun ini pun Huzur mendirikan yayasan Tahir atau Tahir Foundation. Masjid Baitul Futuh ka iftitah farmaya. Kemudian meresmikan Masjid Baitul Futuh jo maghribi Europe ki sabse badi masjid thi, yang merupakan masjid terbesar di Eropa Barat. 2004 mein Huzur ne maghribi Afrika ka daura farmaya. Tahun 2004 Huzur mengunjungi Eropa Afrika Barat. Is daura ke dauran Huzur ne 21 masajid ka iftitah farmaya. Dan pada kunjungan ini beliau meresmikan 21 masjid. 2004 mein Huzur ne Noor Foundation ka qayam farmaya. Dan pada tahun 2004 Huzur mendirikan Yayasan Noor atau Noor Foundation. Isi saal Huzur Kanada ke daura par tashreef le gaye. Dan pada tahun ini pun beliau berkunjung ke Kanada. Iske baad Huzur ne wasiyat ke nizam ki taraf tawajjuh farmayi. Dan pada tahun ini pun beliau memberi perhatian kepada nizam wasiat. Huzur ne farmaya ke agle saal yani 2005 mein wasiyat ke nizam ko 100 saal hone wale hain. Beliau bersabda bahwa pada tahun 2005 nizam wasiat genap 100 tahun. Huzur ne farmaya ke 2008 tak duniya ke tamam chanda dahindgan ki kam az kam 50% tadad nizam e wasiyat mein shamil ho. Dan beliau serukan agar pada tahun 2008 minimal 50% pembayar chanda di dalam jemaat ikut dalam sistem wasiat. 2004 mein Huzur ne Germany ka daura farmaya. Pada tahun 2004 Huzur mengunjungi Jerman. Switzerland ka dora farmaya dan juga ke Switzerland Belgium ka dora farmaya dan berkunjung ke Belgia France ka dora farmaya dan juga berkunjung ke Prancis 2004 mein huzur ne madrasatul hifz ghana ka qiyam farmaya dan pada tahun 2004 ini juga beliau mendirikan madrasah Mazharatul Hifz itu madrasah tahfiz Quran di Ghana 2005 mein Spain ka daura farmaya tahun 2005 beliau berkunjung ke Spanyol 2005 mein hi huzur ne Pakistan mein Nurul Ain Blood Bank wa Eye Bank ka qiyam farmaya dan pada tahun 2005 huzur mendirikan bank mata di Pakistan Prabowo isi saal Nasser Fire Rescue Service ka aghaz hua Rabwa mein dan pada tahun ini juga huzur mendirikan badan apa namanya kalau di pemadam kebakaran di Rabwa isi saal 2005 mein huzur ne mashriqi afrika ka daura farmaya dan pada tahun ini pun beliau berkunjung ke afrika timur isi saal huzur ne ye elan bhi farmaya ke 2008 mein khilafat ko 100 saal pure ho rahe hain dan pada tahun ini beliau mengumumkan bahwa pada tahun 2008 khilafat akan berusia 100 tahun lihaza khilafat ahmadiyya jubli manai jayegi dan oleh karena itu beliau menyerukan agar diadakan peringatan 100 tahun khilafat ahmadiyah is mauka par jamaat ne ye wada kiya pada tahu pada kesempatan itu jemaat seluruh dunia berjanji ke wo khuda taala ki is nemat ke syukrana ke taur par bahwa untuk mensyukuri nikmat dari Allah taala ini isyat islam ke liye untuk menyebarkan islam huzur ki khidmat mein 10 crore pound pesh karegi akan menyerahkan kepada huzur 100 juta pound uang isi mauka par khilafat jubli ke mauka par huzur ne baz aham duaen karne ki tahreek farmayi dan untuk menyambut 100 tahun khilafat itu beliau menggerakkan untuk berdoa dengan memberikan beberapa doa isi saal huzur ne France Canada aur Spain ka daura farmaya dan pada kesempatan itu juga beliau mengunjungi Spanyol Spain Canada Kanada France dan Prancis isi saal Pakistan mein ek holnak zalzala aaya dan pada tahun ini pun terjadi gempa yang sangat mengerikan di Pakistan jiske natije mein gaon ke gaon safa hasti se mit gaye yang mengakibatkan desa demi desa hilang dari permukaan bumi Hazur ne is mauka par Jamaat e Ahmadiyya Pakistan ko ye tahreek farmayi ki wo bharpoor rang mein mutasireen ki madad kare dan pada kesempatan itu huzur memerintahkan agar Jamaat Ahmadiyya dengan upaya maksimal memberikan perkhidmatan kepada mereka yang terkena bencana isi saal huzur ne Mauritius ka daura farmaya pada tahun ini juga beliau berkunjung ke Mauritius Kadian ka daura farmaya dan juga berkunjung ke Kadian iske alawa huzur Malaysia Singapore Fiji Australia New Zealand aur Japan ke daure ke liye bhi tashreef le gaye dan pada kesempatan itu juga beliau berkunjung ke Australia ke Singapura Australia Fiji Malaysia Fiji New Zealand dan Jepang 2006 mein Singapura mein tahun 2006 वो मलेशिया और इंडोनेशिया वाले वहां मिलने गए थे जी जी प्रोग्राम में वो शामिल था सिंगापुर इंडोनेशिया और मलेशिया वो वहां मिलने चले गए थे सारे जी सिंगापुर 2006 में मैं अर्ज कर चुका हूं जापान का हुजूर ने दौरा फरमाया dan saya tadi sampaikan bahwa 2006 huzur berkunjung ke Jepang iske ilawa huzur ne Belgium ka daura bhi farmaya dan juga beliau berkunjung ke Belgia Germany ka daura bhi farmaya juga ke Jerman isi saal huzur ne Jamia Ahmadiyya UK ki nayi building ka iftitah farmaya dan pada tahun ini juga huzur meresmikan bangunan baru जामिया अहमदिया इंग्लिश। इसी साल हुजूर ने एक दफा फिर अहमदी डॉक्टर्स को वक्फ की तहरीक फरमाई। Dan pada tahun ini juga beliau mengulang lagi seruan bagi dokter-dokter Ahmadi untuk mewakafkan diri. इसी साल हुजूर दोबारा बेल्जियम और जर्मनी के दौरा पर तशरीफ लाए। Dan pada tahun ini juga beliau berkunjung lagi ke Jerman dan Belgia। इसके बाद इसी साल 2006 में जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला जलसा सदाना मुनक़द करने की तौफीक मिली। Dan pada tahun 2006 जमात ऑस्ट्रेलिया पर्तमा कली मुनपतकन तौफीक मलक्षनाकन जलसा सालाना। 2006 में पहली दफ़ा हजूर ने जर्मनी से कादियान के जलसा को मुखातिब फरमाया। Dan pada tahun 2006 pertama kali huzur membuka jalsa kadian dari Jerman. Ek dafa phir huzur Germany ke daura par tashreef le gaye. Dan kemudian beliau berkunjung lagi ke Jerman. Is saal huzur ne Hadiqatul Mahdi ka aagaaz farmaya. Dan pada tahun ini juga beliau memulai meresmikan memulai diadakan dibukanya Mahdikatul Mahdi tempat jalsa pusat jemaat. 2007 में भी हुजूर ने जर्मनी हॉलैंड का दौरा फरमाया। Dan tahun 2007 हुजूर mengunjungi Jerman dan Belanda. इस साल अल्बानिया की जमात का पहला जलसा मुनक़द हुआ। Dan pada tahun ini jalsa pertama di Albania dimulai. 2007 में हुजूर ने यूरोप का दौरा फरमाया। Dan pada tahun 2007 हुजूर berkunjung ke negara-negara Eropa जिसमें हुजूर फ्रांस हॉलैंड और जर्मनी तशरीफ ले गए। Yaitu beliau berkunjung ke Prancis, Belanda dan Jerman। 2008 में बैतुल फतूह में खिलाफत जोबली अमन कॉन्फ्रेंस पर हुजूर ने खिताब फरमाया। Tahun 2008 हुजूर berpidato di Baitul Futuh pada kesempatan konferensi perdamaian internasional। April 2008 में हुजूर ने खिलाफत अहमदिया 7 साल जोबली के सिलसिला में मगरबी अफ्रीका का दौरा फरमाया। Pada bulan April 2008 dalam rencana atau bertepatan dengan khilafat Ahmadiyah beliau berkunjung ke Maghrib Afrika ke Afrika Barat। इस सिलसिले में पहला जलसा गाना में मुनक़द हुआ। Dan pada kesempatan khilafat ini pertama kali jalsa tersebut dilaksanakan di Ghana। इसके बाद हुजूर बेनिन तशरीफ ले गए। Setelah itu beliau berkunjung ke Benin। इसके बाद हुजूर नाइजीरिया तशरीफ ले गए। Dan kemudian ke Nigeria, Nigeria। 27 मई को पूरी दुनिया की तमाम जमातों में योम खिलाफत के सिलसिला में तकरीबात हुई। Pada tanggal 27 Mei 2008 di seluruh dunia jemaat Ahmadiyah melaksanakan acara peringatan khilafat Ahmadiyah। 10 जून 2008 को क्वीन एलिजाबेथ कॉन्फ्रेंस सेंटर में 7 साल खिलाफत जोबली के सिलसिला में हजूर ने तकरीब से खिताब फरमाया। Dan pada kesempatan itu di London di क्या नाम क्वीन एलिजाबेथ कॉन्फ्रेंस सेंटर। Jadi Queen Elizabeth Conference Center di tempat itu huzur berpidato peringatan 100 tahun khilafat Ahmadiyah। इसके बाद हुजूर अमेरिका तशरीफ ले गए। Setelah itu beliau berkunjung ke Amerika। फिर कनाडा तशरीफ ले गए। Lalu berkunjung ke Kanada। इसके बाद हुजूर जर्मनी तशरीफ ले गए। Lalu berkunjung ke Kanada ke Jerman। अगस्त 2008 में खिलाफत जोबली यूरोपियन टूर्नामेंट में शमूलियत फरमाई। Pada bulan Agustus 2008 beliau turut serta di dalam turnamen memperingati 100 tahun khilafat Ahmadiyah, turnamen di Eropa। इसी साल हुजूर ने अहमदी तलबा को साइंस और रिसर्च के मैदान में आगे आने की तहरीक फरमाई। Dan juga pada tahun ini beliau menggerakkan para pelajar mahasiswa jemaat untuk melaksanakan riset। इसके बाद हुजूर फ्रांस हॉलैंड जर्मनी और बेल्जियम तशरीफ ले गए। Lalu beliau pada tahun juga berkunjung ke Prancis, Belgia और क्या फ्रांस फ्रांस हॉलैंड बेलांडा जर्मन बेल्जियम बेल्गिया। अक्टूबर 2008 में हुजूर ने बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मुनक़दा एक तकरीब से तारीखी खिताब फरमाया। Pada अक्टूबर 2008 beliau berpidato di Parlemen Inggris merupakan pidato yang sangat bersejarah. 2008 Desember mein Huzur Bharat Tashreef le aaye. Pada bulan Desember 2008 Huzur berkunjung ke India. Huzur ne apne is daure ke dauran Jamaat-e-Ahmadiyya Ghana ke liye ek jagah ki khareed ki dan juga Ghana bhi tashreef le gaye. Ji ji Ghana tashreef le gaye the na is saal ke shuru mein le gaye the. Wahan ek jagah khareedi gayi thi. Acha pada kunjungan beliau pada tahun 2008 ke Ghana membeli sebidang tanah untuk jemaat Ghana. Jiska naam Huzur ne Baghe Ahmad tajweez farmaya. Yang beliau usulkan namanya Baghe Ahmad, artinya Taman Ahmad. Main zara dekh raha hu time kam reh gaya hai, pura kar lu isko main. Katanya waktu tinggal sedikit, saya akan sempurna apa penuhi. Baral khulasa main bata deta hu. Jadi saya akan sampaikan ringkasannya ke khilafat khamsa ke pehle 7 saalon mein. Jadi 7 tahun pertama khilafat khamsa jemaat Ahmadiyah. Quran Kareem ka 14 nayi zubanon mein tarjuma mukammal hua. Telah berhasil selesainya terjemahan di dalam 14 nayi zubanon. Ye sirf khilafat khamsa ke pehle 7 saalon ki baat main kar raha hu. Jadi dalam 7 tahun pertama khilafat khamsa telah berhasil diselesaikan terjemahan Al-Qur'an 30 juz dalam 14 bahasa. Iske ilawa isi arsa mein 2400 nayi masajid ka qayam hua. Dan pada tahun itu juga 2700 masjid baru didirikan seluruh isi dunia. Isi arsa ke duran 4196 nayi jamaaton ka qayam hua. Dan juga pada masa itu juga telah didirikan 4196 misi baru jemaat didirikan. Isi arsa ke dauran 1246 naye mission houses qaim hue. Dan juga didirikan 1246 rumah misi didirikan. Ini 7 saalon mein. Dan di dalam 8 tahun ini 29,87,382 naye log Ahmadiyyat mein baith karke shamil hue. 29 lakh. Jadi telah bergabung orang-orang ke dalam jemaat Ahmadiyah 2,29,000. Coba काफी ज्यादा एमडी को कह दे बस ये मित्र से ना 29 लाख 73,000 ना 87,000 सॉरी छोड़ मैं लिखता हूँ करना बेदा चारा menghitungnya लाख kita लाख di sana लाख di sini 100,000 cek Indonesia mister oke. Oke, jadi pada tahun selama 8 tahun ini telah bergabung 2,987,382 orang ke dalam jemaat. 2,987,382. Ye sara jo hai ye sirf khilafat khamsa ke pehle 7 saalon ka bata raha hu. Iya, pehle 7 saal hai na. Pehle 7 saal. Iya, ini hanya di dalam 7 tahun pertama khilafat khamsa. Khamsa. Jadi dalam khilafat yang kelima ini 7 tahun pertamanya itu 2,987,382 orang bergabung. Aur isi arsa ke duran duniya ke 23 naye mamalik mein Ahmadiyyat dan juga pada 7 tahun pertama ini telah berdiri misi baru jemaat di 23 negara. Aur alhamdulillah abhi ye silsila jari hai. Dan alhamdulillah ini mata rantai jemaat khilafat ini masih terus berlangsung. Allah Ta'ala aindah bhi ye tarakkiyat ka silsila jari rakhe. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menerus melanjutkan gerakan ini, mata rantai gerakan ini. Hame in inamat ko semetne ki taufik de. Dan semoga kita bisa diberi taufik untuk bisa menjaga nikmat-nikmat ini. Hum Khuda Taala ke inamat ko zaya karne wale na ho. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat-nikmat ini. Aur Khuda Taala hame bhi taufik de ke hum in tarakkiyat mein hissa dalne wale ho. Dan semoga Allah Taala memberi taufik pada kita untuk mengambil bagian di dalam kemajuan-kemajuan ini. Aur Hazrat Khalifatul Masih ki tawakkuat ke mutabik kaam karne wale ho. Dan juga bisa bekerja sesuai dengan harapan huzur. Alhamdulillah. Ab iske baad Asif sahab aayenge, Urdu padhayenge aapko. Jadi alhamdulillah sekarang nanti Mr. Asif akan datang mengajar Urdu. Aur uske baad ek lecture hoga aur alhamdulillah hamara course mukammal ho jayega. Ye refresher course apne ikhtitam ko pahunch jayega. Jadi insyaallah setelah itu lecture, setelah lecture maka alhamdulillah berakhirlah refresher kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.